Amazing. Wow. Amazing, Greg. Yeah, Mr. Fro, wow. Echt alles wat we... Als ik even mag inbreken, wauw, zeg hey, godverdomme, wat mooi man. Jezus dankjewel, Christus, man. Wat cool. Thanks. Shit. Ja, volgens mij heb ik jou ook wel eerder zien spelen. Ik heb het idee dat jouw gezicht... Green Tribe ofzo, of Groene Veld misschien. Misschien, ik ben best vaak bij ADM dingen gespeeld. Ja, en ADEF een aantal keer. Te gek man. Maar heb jij, heb jij wel een beetje succes eigenlijk? Want ik vind wel dat jij verdient. Nog niet genoeg. Maar jij verdient om gehoord te worden, godverdomme. Je hebt echt een goede boodschap, man. Thanks. Ja. Ja, nee, dat is ook belangrijk voor me. Ja. Ja, de boodschap. Heb je releases ook en zo? Ja, ik heb wel best wel wat dingen op Spotify staan en ook wel wat luisteraars. Ik ga niet te veel reclame maken hoor. Maar voor Amerikaanse multinationals die. Nee, of Zweedse multinationals. Ja. Om jouw mijn te koloniseren. Nee, zeker niet. Maar ja, en iedereen weet wel waar ze jou kunnen vinden. Het gaat om je naam. Ja, nee, dat is. Toch? Ja, maar. Het want jouw naam? Is Benjamin Fro. Fro, F-R-O. F-R-O, ja. En kijk, Benjamin gewoon als Benjamin Fro. Ja. Nou, dat vind je alles overal. Daar kan geen multinational tegenop. Ja, nee, dat, toch? Dat is in ieder geval de bedoeling, dat we wat machtiger worden dan de multinationals. Maar, nog een lange weg te gaan. Maar hebben we veel mensen releases, nodig. Echte releases. Ik heb dingen op CD. Gewoon... Ik heb dingen op CD, die kan ik je gewoon fysiek geven. Nou, dat is goed, in ieder geval. Die verkoop je ook. Die verkoop ik, die heb ik nu bij me als je er eentje wil hebben. Die is, niet per se. Ja, ik zou het graag draaien, maar ik kan het ook gewoon downloaden ergens. Ja, dat kan. Ja. Toch? Ik bedoel, daar hoef je niet een exemplaar voor in te leveren. Nee. Dan kun je beter verkopen. Dan heb je er nog wat aan. Ja. Toch? Ja. Maar speel je veel? Heb je vaak optredens? Ik heb wel hier en daar in Amsterdam en gewoon in heel Nederland wel wat maar wat en dingen, is het dan maar... vooral zeg maar het... nogal alternatieve circuits, zoals het hier. Zeg een beetje allebei. Dus ik doe zowel een soort van grotere festivals. En als soort van dat ik het ook heel leuk vind om gewoon om dingen binnen de beweging te ondersteunen. Ja. Om gewoon in een wat kleinere setup gewoon te komen. En, acties en zo misschien. Ja, nee, ik heb veel met XR gedaan en met FNV en Ja, dat past je goed bij denk ik. Allemaal gewoon, ik bedoel, ik zet me best breed in voor gewoon de linkse beweging en dus keep up. Ja, en daarnaast probeer ik ook af en toe wat brood te verdienen met gewoon een groot gewone festival. Moeten we niet een voor jou ofzo? Ja, ik doe mijn best, ja. Nee. Maar wat is jouw, wat wordt je hitje? Wat is jouw, ik vond het liedje wat ik net deed, Flight Mode. Flight Mode. Ja, nee, dat is wel een single die die heb ik al een tijdje in de kast liggen en ik zit echt te wachten op het goede moment om dat uit te brengen. Ja. Ik wil het ook echt bij een zo groot mogelijk publiek terecht kan komen. Ja, dat heeft echt, ik weet niet. Ja, ik denk dat het gewoon een belangrijke boodschap is, weet je wel. Dus dan wil ik ook dat er genoeg mensen zijn die dat dan kunnen horen. Ja. Nou, ik hoop op een glorieuze toekomst voor jou. Dankjewel, ik ook. Lijkt me mooi. Dankjewel. Cheers. Wil je nog iets, wat is je volgende optreden? Mijn volgende optreden is bij een besloten feestje, dus dat kan ik nu wel promoten, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar ik zou vooral zeggen, zoek gewoon op het internet naar Benjamin Fro en dan ga je mee vinden. En dan, dankjewel. Goed lukken. Dankjewel. Dat was Benjamin Fro, de held. die gaan we nog wel eens een keertje terug horen op Radio Paddepoel.